إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Fatir yana tulisimamia katika aya nambari 13 na leo tutaondokea kwenye aya nambari 14 katika surati Fatir naam aya hii nambari 14 ina mwelekeo yani ina muunganiko na aya ya jana ambayo tulimalizia Allah alikusema walladhina tad'una min dunihi na wale ambao nawabudu badala yake badala ya Allah subhanahu wa ta'ala ma yamlikuna min kitmiri hawamiliki hata kitmiri kaelezea kitmiri ni kitu gani sasa aya hii ya leo inakuja muendelezo kwamba hao wanaoabudu watu badala ya Allah min dunillah wakamwacha Allah subhanahu wa ta'ala wakaabudia vitu vyao masanamu na vitu vingine Allah anatoa ufafanuzi sifa zao na hao wanaoabudu wanakuwa katika hali gani anasema Allah subhanahu wa ta'ala in tad'uuhum na kama mkiwaomba nani hao mnaoabudu min dunillah badala Allah in tad'uuhum na kama mkiwaomba katika shida zenu mbalimbali matatizo yenu sasa mnakwenda mnawaomba in tad'uuhum na kama mkiwaomba anasema Allah la yasma'u du'aakum hawasikii bwana la yasma'u hawasikii du'aakum yani ile maombi yenu au wito wenu ambao mmeupeleka katika mengu hiyo la yasma'u du'aakum hawasikii kabisa kabisa wito wenu maombi yenu dua zenu almuhimu ni kwamba mmekwenda kufanya jambo ambalo lilikuwa lina kichwa wala miguu kwa Kiswahili kivipi mnakwenda kuwaomba watu mnakwenda kuomba vitu vitu hivyo kumbe hawasikii kabisa mnakwenda kuwalingania lakini hawasikii in tad'uuhu kama mkiwaomba la yasma'u du'aakum hawasikii la yasma'u du'aakum walau sami'u na hata wakisikia tuchukue kwamba hawasikia walau sami'u na hata wakisikia mastajabu lakum ni kwamba hawatakujibuni walau sami'u na hata wakisikia hayo maombi yamekwenda yamepeleka shida zenu tuna njaa watoto wanaumwa biashara haziendi sasa wamekusikia ni sawa walau sami'u na hata wakisikia mastajaba lakum hawatakuwa na uwezo wa kukujibuni tumesikia mastajabu lakum ni kwamba hawatakuwa na uwezo wa kukujibuni yani hawatakujibuni akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah alikuwa akisherehesha aya hii kwamba haya masanamu au mizimu au vitu vingine vyovyote ambavyo vilikuwa vyaabudiwa badala Allah, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwamba in tad'uuhum la yasma'u du'a'ukum, mkiwaomba basi hawasikii maombi yenu au wito wenu. Yani anasema shekhe, hadhihi al-asnam, haya masanam, in tad'uuhum, kama mkiwaomba, la yasma'u du'a'akum, masanam hayasikii maombi yenu au wito wenu. Walau tad'una hadhihi al-asnam, na hata kama mtayaita masanam haya, ila yaumi al-qiyama, kwa maana mtakwenda kuyaomba mpaka siku ya kiyama, masami'u, hawatakuwa na uwezo wa kusikia. Liannaha jamadu, kwa sababu vitu mnavyoviomba ni jamadi, yani ni vitu ambavyo vipo tu kama mafiga. Kama mtu kachukua boksi kaliweka, sasa lile boksi jinsi unavoliita kwamba mimi boksi nimekuja hapa na matatizo, watoto wanaumwa, biashara ziendi, kuna maradhi, kuna hivi na hivi, boksi linakuwa yani mpaka siku ya kiyama waendelea kuliita na kuliomba. Ndio aya hii manake shekhe anasema, liannaha jamadu, vitu hivyo mnavyoviomba mnavyovioita ni vitu ambavyo vilivyokuwa havina uhai, ni non living things, kwa hiyo haviwezi vikarespondi chochote katika yale ambayo mnayomba. Akasema walawisa, hata kama walausame, hata kama watasikia yale mnayosema, yale wakisikia, hata kama wakisikia ni bure tu. Allah anasema mastajabu lakum, hawatakujibuni. Sawa, wamesikia, tuchukulie kwamba haya wamesikia, masanamu mizimu imesikia. Allah anasema katukatu, mastajabu lakum, hawatakujibuni. Yani lau samiat hadhihi alasnamu duaakum, lau tuchukulie kwamba haya masanamu samiat, yamesikia dua zenu au maombi yenu, wito wenu, mastajabat lakum, hawatakujibuni. Ai ma ajabatkum sawaun, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, ni mamoja, kultum, mkisema hivi ya Lata, ya Uza, ya Manata, basi hata muyaite kwa majina yao, ma ya Yauqa, ni bure kabisa kabisa. Ya Nasra, haya ni masanamu ambayo katika enzi hizo za Nabii Nuhu. Anasema shekhe, hata muyaite kwa majina yao, au muite kwa lugha zetu za sasa, kwamba mtu kenda katika mzimu, kenda katika kinyekela, kinyekela, akatumia jina la ule mzimu au jina la kile kinyamkela, akakiita sawa kwamba mzimu fulani, mzimu fulani tumekuja, basi ni sawa sawa tu, mastajabu lakum, hata kuitikieni. Ukasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba hal tujibukum, je watakuitikieni, la wala tuhtikum almatluba aidan, isitoshe na kile mnachokiomba kwao hata kupeni, achilia mbali kusikujibuni, yani kile mnachokiomba, la tuhtikum almatluba aidan, hatta law sakatta ma asabtum almatluba lihadha qal mastajabu lakum. Almuhim ni kwamba katika aya hii inazungumzia masala ambayo watu walipokuwa jinsi akili zao ndogo sana, au hawana akili kabisa, kitu hakina uhai, kiko tu mti mkubwa, jabali kubwa, mlima na hivi msitu. Sasa wewe unakwenda kulikiambia ni bure, hakuna mafanikio, kwamba kile kitu hakisikii, na hata kama kikisikia hakiwezi kukufanyia majibu au kukupatia ile maombi yako. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba mastajabu lakum yashmul alistijabata bilqauli, ni kwamba hawatakujibuni. Hapa yanaingia majibu ya aina mbili. Ya kwanza ni kwamba hawataweza kukujibuni kwa kusema, bi antakul hadhihi alasnam, masanamu haya mnakwenda mnayaomba hakuwa na uwezo, hatakuwa na uwezo kujibuni kwa kutamka manake. Wakasema naam, madha turidun, pano nasemaje, nataka nini, semeni. Sasa masanamu haya yanakuwa hataweza hataku kujibuni kwa kauli, lakini vile vile hawezi kujibuni istijabati bil fi'li wa hiya isalu almatlubu ila haula at-talibin, ni kwamba hata ile action ya kukupeni hawatokujibuni kwa kusema, lakini ile action ya kukujibuni basi vile vile inakosekana wao kutoa maombi, yani vile vitu ambavyo walivyoombwa kwao na watu wao hawawezi. Kwa maana Allah akasema mastajabu lakum, hawatakujibuni. Mfano wa tukio hili au aya hii tunayoeleza hapa katika surati Fatir, ukirudi katika sura nyingine kuna maelezo mazuri zaidi ambayo ni ufafanuzi, kwa sababu Qur'an yufassiru ba'daha ba'd, kwamba Qur'an huwa inajifasiri wenyewe kwa wenyewe. Ufafanuzi zaidi ukirudi katika surat Al-A'raf aya nambari 193 kuendelea, utaona kwamba haya yaloelezwa hapa kumbe ndio hivi. Turudi kidogo katika aya hii au sura hii tuone namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anaufafanua masala haya. Surat Al-A'raf aya nambari 193 na kuendelea, Allah anasema, imeanzia nyuma huko kwamba ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, hivyo nyinyi mnakwenda kumshirikisha Allah na vitu ambavyo vilivyokuwa havikuumba chochote. La yakhluqu shay'an, bali wao wameumbwa. Kwa hiyo jabali, mti, sinini, vyote vimeumbwa, au hata hilo sanamu, kwamba mtu sanamu kalitengeneza mwenyewe kwa mkono wake, au ikawa sanamu kuna sehemu maalum yanauzwa kwa sanamu. Mtu hapo anatoa oda, wanatoa oda ya masanamu, kupatengenezwa sanamu kwa kadiri unavyotaka, kisha unapewa invoice, kisha baadaye unakwenda unalipia. Sasa angalia kwamba hivyo vitu vinavyomshirikisha na Allah haviumbi chochote, bali wao vimeumbwa. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, hawawezi masanamu wakakunusuru nyinyi wala wao wenyewe kujinusuru, yani kujisaidia katika jambo lolote la hatari. Sasa mahali shahidi ambapo napata kueleze ni hapa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tad'uuhum ila al-huda, na kama mtawaita hao miungu yenu katika uongofu, Allah anasema la yattabi'ukum, miungu hiyo haitakufuateni. Miungu iteni kama ifanyeni da'wa haitakufuateni kabisa kabisa. Sawa'un 'alaykum, basi ni mmoja juu yenu, ad'utumuhum am antum samitun, ni kwamba ikiwa mtawaita kwa kuwalingania au mtanyamaza kimya, ni mmoja, sawa'un 'alaykum. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadu amthalukum, wale mnaoabudu badala Allah hawa ni waja kama nyinyi, yani ni viumbe, ni vitu ambavyo vilipokuwa vimeumbwa, amthalukum kama nyinyi, basi fad'uuhum falyastajibu lakum, hebu waitieni, basi waiteni tuone kama watakuitikieni. Jaribuni kwamba nendeni katika mizimu yenu, mizimu ile iteni katika hali ambayo mnaita. Kuna ile hali watu wanapofika katika mizimu, labda mti mkubwa wanasema hodi hodi, tunakuja huko mtupokee. Sasa Allah anasema haya, fad'uuhum, iteni mizimu yenu, falyastajibu lakum, tuone kwamba itakuitikieni, tunakuja sisi watoto wenu. Alafu ile mizimu iwe inakwambia ni karibuni, karibuni, mmekuja mapema leo mbona? Eh, mlikuwa mje jioni. Itike labda itokee ile hali ambayo kuna kuna yani kuna usanii, tunaweza tukasema usanii unaofanyika watu wanapokuwa sasa kama wanavyosema Swahili, wajinga ndio waliwao. Na jambo hili shai kuliona hata katika hawa wanaofanya comedy hawa. Yani mzimu au mganga ametengeneza kishubaka ndio humu ndani mna hayo mambo hapa. Sasa kumbe nyuma ya pazia, nyuma ya pazia ametengenezwa mtu akae maalum kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya action ambayo itakaonekana kwamba kumbe kuna watu au kuna hao tunaoamini wanatujibu. Odi odi odi. Karibu. Sasa ile sauti mnana. Kwambieni mimi wanatusikia hapa. Kumbe mtu tena shafanya mazoezi siku nyingi sauti ile busy. Karibu. Mnasemaje? Hao wanatetemeka watu. Nasikia, nasikia. Sasa Allah anasema basi fad'uuhum falyastajib, basi hemu aiteni tuone kama watakuitikieni. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Anauliza Allah subhanahu wa ta'ala, alahum arjulun yamshuna biha, je hao mnaoabudu badala Allah ikiwa masanamu mizimu na vitu vingine mnyamkela, wanayo miguu ya kutembelea? Alahum arjulun, wana miguu ya kutembelea ikiwa ni miwili au ni minne? Amlahum aidu, au wana mikono ya mkishuna biha, mikono hiyo wanakunjua kukamata kitu, kushika kitu? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, amlahum a'yunu, au je wana macho, yubsiruna biha, wanaona wanatazama hivi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali hii basi, anasema amlahum adhanun yasma'una biha, au wana masikio miungu mnayoiabudu badala ya Allah, yakiwa masanamu na mizimu na kinyemkela, wana masikio ambayo yasma'una biha, wasikia kwa hayo masikio yao? Kul ud'u shuraka'akum thumma kiduni thumma kiduni fala tadrun, waambie kwamba haya, waiteni hao washirika ambao mnamshirikisha na Allah, kisha thumma thumma kiduni, kwa maana nifanyieni hila. Kiduni yani kait, nidhuruni basi. Fala tudhirun, bimaana msinipe chance. Kama nyinyi mnaona kwamba hao ndo miungu yenu ina uwezo na nini na hivi, haya nifanyieni basi mtaka kunifanyia, na msinipe muda hata manake wa kupumzika. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii ameeleza mambo mengi katika haya, lakini tunamalizia tu katika aya hii nambari 198. Allah anasema wa intaduuhu, na kama mkiwaomba, mkiwaita, mkiwalingania, ila alhuda la yasma'u, hawawezi kusikia jambo lolote. Anasema watarahum yanduruna ilaika wahum la yubsirun, utawaona miungu hayo, miungu hiyo ni nini? Yanduruna ilaika, wanakuangalia, wanakutazama, wahum la yubsirun, hali ya kwamba hawaoni chochote. Kwa hiyo mtu anatengezewa mazingira katika mzimu kama kwamba mzimu unamtazama hivyo, lakini kumbe hamna chochote. Basi hii ndio alikusudia Allah katika aya hii tunaisoma katika surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala alisema in tad'uuhum la yasma'u, basi kama mkiwaomba la yasma'u, hawasikii duaakum, maombi yenu au wito wenu. Walau sami'u, na hata kama wakisikia, mastajabu lakum, hawatakuitikieni. Kisha wa yawmal qiyama, siku ya kiyama yakfuruna bishirkikum, ni kwamba wao wale mlikuwa mnaabudu, yakfuruna bishirki, watakataa, watakataa kabisa kabisa bishirkikum, yani ule ushirika wenu mliofanya kwamba wale ni miungu badala Allah. Wa yawmal qiyama, na siku ya kiyama, yakfuruna bishirkikum, miungu yenu watakataa ule ushirika wenu mlijipendekeza mkaona kwamba mmepata wa kukusaidieni. Sasa siku ya kiyama watasema no. Hii ni kama vile aya ambayo tulisoma huko nyuma, watawakataa idhabaru alladhina tubi min alladhina taba'u. Kisha adha anamalizia katika aya hii, wala yunabbiuka mithlu khabir, wala yunabbiuka kwa maana wala hata kwambia, wala yunabbiuka wala hata kwambia mithlu khabir, kama khabir, maana khabir, khabir bimaana Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo mwenye habari, yeye ndo mjuzi. Kwa hiyo kwa vyovyote itakavyokuwa, ni kwamba hakuna mtu ambaye atakayeweza kukusimulia, kukuhabarisha kama vile anavyoweza kukuhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yunabbiuka, wala hata kwambia yoyote mithlu khabir, yani kama vile khabir, bimaana mjuzi wa Allah, anavyokuhabarisha katika masala haya, kama alivyoandika Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, la yunabbiuka ahadun bi akhbari, hakuna yeyote ambaye atakuhabarisha habari. Haulai za hawa nani? Hawa watu washirikina hawa, sawaan fi dunia au fil akhira, ni mamoja duniani au akhira, kwa maana hautoweza kupata mtu akakupa story ya vipi miungu hii badala Allah ilivyo, isipokuwa yeye mwenyewe Allah. Ndio maana akasema khabiru, khabiru kwa maana yuzi zaidi. Wala yunabbiuka, wala hata kwambia chochote habari za masanamu, habari za mimi, isipokuwa nani? Allah. Khabirun mithla khabur, yani kama khabir, yani Allah anavyoelezea. Naam, aya inafuatia hapo mbele ni aya nambari 15. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, katika surati Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 15, ya ayuhan nasu, enyi watu, antumul fuqara, antumul fuqara. Hapa haifasiri kwa maana ufakiri, kwa sababu kuna umaskini na ufakiri. Inafahamika nini maana maskini na maana fakiri? Sasa haifasiriwi ikawa kwamba nyinyi ni mafakiri. Sio tafsiri ya fakiri yule, lakini tafsiri ni kwamba nyinyi ndio wenye shida, wenye haja. Antum alfuqara, nyinyi ndio wenye shida na haja ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ndio wenye shida, nyinyi ndio wenye haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu, enyi watu, anasema Sheikh katika tafsiri yake, hadha an-nida'u 'am, wito huu ni wa jumla, ya ayuhan nas, lilmu'min walkafir walbarri walfajir والصغير والكبير والذكر والأنثى الناس عموما مناك. كفو يا أيها الناس أي واتو هو ويتوني وجملة جملة جملة جمالة مؤمن أنا ينجي هذا أما يتو كافر بلا بلا أنا ينجي أي واتو حتى كما ني كافر يومو هذا حتى كما إتكوا ني بر بر ني أنتو مهم أنا ينجي أما يتو هذا na fasik yupo hapa, na vile vile saghir mdogo, kabir na mkubwa. Yeye ya ayuhan nasu imekuja kukusanya watu wa sampuli zote, adhakaru wal untha, mwanamke na mwanamme wote wameingia hapa katika wito huo. Ya ayuhan nasu, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ndio wenye haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi inapozungumzwa fuqara'u ila Allah, inamaanisha kwamba mwanadamu mahma kana hawezi kujitosheleza, na kwa hiyo sasa inabidi apate wa kumtosheleza ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sote mimi na wewe tukiwemo ni wenye shida, wenye haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi ndio wenye haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghaniyu, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni al-ghaniyu, ni mkwasi, al-hamid asifiwaye. Pakasema al-hamidu, yani al-ghaniyu, kama alivyosema shekhe, ni al-ghaniyu ni dhiddu al-faqr, yani kwa maana Allah yeye ni tofauti na an-nas. Sisi watu ni kwamba tuna haja kwa Allah, lakini Allah yeye al-ghaniyu kwa maana ni kinyume, kwamba Allah hana haja na sisi. Huwa al-ghaniyu, huwa al-ghaniyu ay al-mustaghni an ghairi, maana yake ni kwamba Allah al-mustaghni an ghairihi, hana shida au hamhitaji mwingine, hamhitaji mwingine, yani maana kajitosheleza kila kitu. Kwa hiyo kwa Kiswahili wanasema mkwasi, yani ule ukwasi kwamba wewe huhitaji mwingine kwa chochote, kwa chochote. Wakati mwanadamu jambo hili ni haiwezekani kabisa, ati duniani akatokea mtu kwamba ati hahitaji kwa mwingine, yeye anajitosheleza kila kitu, hiyo haiwezekani. Hata kama mtu tajiri sana, tunasema multi bilionia, bilionia sio milionia, multi bilionia, basi naam, lazima atakuwa anahitajia. Nikupe mfano mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi binadamu, wanadamu, kisha tukao katika hali ya matabaka, yani kuna wale ambao Allah amewakujulia riziki, tena anakujulia bighairi hisab, na kuna wale Allah riziki zao amewadhikisha. Sasa tumwangalie huyu ambaye tajiri, tuseme tajiri, bonge la tajiri, lakini kwa sababu formula ipo hapa kwamba mwanadamu hawezi kuwa anajitosheleza, hamhitaji mwingine isipokuwa sifa hii ni ya Allah. Haya, tajiri, wewe si ndo tajiri, una kila kitu, una bungalows, una nini na nini, vogi nini, mali muhimu, kila kitu, makaunti zinasoma vizuri kabisa kabisa. Bwana, sasa kuna mabadiliko. Mabadiliko gani? Watu wote sasa hivi watakuwa matajiri kama wewe. Kweli sera imepita, na kweli watu wote matajiri katika mji, katika nchi, katika kijiji. Sasa wewe tajiri, nguo zako zimepata uchafu, inabidi zifuliwe, atafua nani? Kwa sababu yule dobi ambaye alikuwa anampelekea, sasa naye tajiri. Kwa hiyo na kazi hapo. Haya, mnapikia mkaa, yule mbebaji mkaa sasa naye tajiri. Sasa itabidi na ubebe mkaa mwenyewe. Sasa suala la kujitosheleza hili, ndugu zangu wa Islam, ni kwamba Allah peke yake anajitosheleza, hamhitaji mtu mwingine. Lakini mwanadamu lazima atakuwa anahitaji tu, ima katika hali ambayo yani financially, au hali ya kimawazo, yani unapewa ile rai na fikra katika jambo lolote lile, au mtu amekuwa katika hali ambayo amekufa tajiri, na utajiri wake multibilionia. Sasa angalia mfano kwamba mtu hata awe namna gani, lakini ahitajia, amuhitajia mwingine. Kafa mtu, tajiri mkubwa. Sasa watu wanafikia katika hatua ya kufanya nini? Zile taratibu za kisheria za mazishi. Bwana sanda mnaye mwisha tali tali. Lakini ngoja tushone sanda. Sasa sanda inaposhonwa, ina maana lazima kutakuwa kuna uzi na shindano. Maana shindano iko wapi? Aya. Tajiri huyo, nyumba ya tajiri. Basi nendeni pale kwenye kibanda kile, pigisheni hodi hodi hodi. Asalamu alaykum, tumekuja tunaomba shindano. Naomba shindano, mkafanye nini? Mkataka tukashone shanda. Sanda nani? Tajiri. Hebu niambie kwamba tajiri kakosa shindano ya kushonewa shanda yake. Hakuna mtu ambaye ati anajitosheleza, bali Allah yeye katoa ilani, anasema wallahu huwal ghani, yeye ni mkwasi, hahitaji, bimaana almustaghni an ghairi, si mwenye kuhitaji kwa mwingine. Na isitoshi, Allah subhanahu wa ta'ala alhamid, yeye ni asifiwaye. Ya ayuha nnasu, enyi watu, antumul fuqara, nyinyi ndio wenye haja kwa Allah. Wallahu, Allah huwal ghani, ni mkwasi, hamuhitaji. Alhamid, na vile vile asifiwaye. Tukisema alghani, ina maana pana kabisa, kwamba Allah vile vile hata yeye ni mfalme. Sasa ule ufalme wake hauhitaji kwamba wewe umwabudu ndio ufalme wake uweze kukomaa au uweze kudumu kuendelea. Wewe ukisali haimaanishi kwamba ndio unamzidishia power Allah. Wewe usisali, ukisali yote kwa Allah ni mmoja. Dunia nzima wa mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, yeye hapungukiwi na chochote. Hii alghaniyu ina maana pana kabisa. Wallahu huwa alghaniyu, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkwasi. Alhamidu, na aina asifiwaye.